राम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 9 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम। आज यहाँ पे सत्संग के लिए IDPL केंद्रीय विद्यालय से छात्र छात्राएं वहाँ के अध्यापक गण और उनके माता पिता और अभिभावक गण भी साथ में आए हुए हैं। इनमें कुछ बच्चे अभी पूज्य महाराज जी के सामने जो कुछ याद किया है उसको सुनाएंगे और उनको एक एक बार बुलाएंगे और आते जाएंगे। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ बताइए तुम्हें अपना नाम और क्लास। मेरा नाम विवेक तरियाल है। किस क्लास में? मैं चार क्लास में पढ़ता हूँ। चौथी में? अच्छा क्या क्या याद है आपको बताइए। फोर्थ में है। मुझे श्लोक और 18 गीता सार याद है। अच्छा सब ग्रंथों का सार क्या है? वेद। वेदों का सार? उपनिषद। और उपनिषदों का सार? गीता। और यदा यदा ही बोलिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है। नारायण नारायण। चौथी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी ने इतना शुद्ध सुनाया है। मेरा नाम मुनेश्वर सिंह। सामने। मेरा नाम मुनेश्वर सिंह पाल है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। अच्छा जी। मैंने श्लोक और गीता सार याद किया है। अच्छा। वीत राग भया क्रोधा। वीत राग भया क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। सब कुछ क्या है? सब कुछ भगवान ही है। हाँ। आगे सब कुछ भगवान ही है ऐसा मानना सर्वश्रेष्ठ साधन है। हाँ, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। ये कौन से अध्याय की सार बात है? ये कौन सा अध्याय है? संख्या 7। इस अध्याय का नाम क्या है? अच्छा ओ ठीक है। 7वें अध्याय की सार बात। बैठो। आप बोलिए। मेरा नाम दुर्गेश कुमार द्विवेदी है। मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे को श्लोक याद है। वसुदेव सुतम देवम कंसे चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कोई अध्याय का सार सुना दो। सुनाओ सार। पहला बोलो सांसारिक मोह के कारण। सांसारिक मोह के कारण मैं क्या न करूं क्या करूं ये दुरा में फंस कर कर्तव्यच्युत हो जाता है अर्थात ये सुख का। अच्छा सांसारिक मोह के कारण ही। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंस कर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह या सुख वशीभूत नहीं होना चाहिए। और ठीक है जाओ। अच्छा जी आप दूसरे अध्याय का सार बोलिए। शरीर नाशवान है तथा उससे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना या अपने कर्तव्य का पालन करना इन दोनों में से एक भी उपाय को काम में लाने से चिंता शोक मिट जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे ये नमूने के रूप में आपके सामने इनको बताया और अब स्वामी जी महाराज का प्रवचन होगा। आप लोग बैठो। अब ये लोग गीता प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए हैं। जो यहाँ पर आप लोग गीता ज्ञान प्रश्नोत्तरी के बारे में सुनते आ रहे हैं। इसमें 130 प्रश्नोत्तर हैं, 5 श्लोक और गीता सार पर, और उसी के अनुसार ये प्रश्न पत्र इनके तैयार किए जा रहे हैं, और पहले परीक्षा इनकी स्कूलों में होगी और बाद में सामूहिक रूप से इनकी एक प्रतियोगिता का कार्यक्रम है जिसमें 15 विद्यालय इसमें शामिल हो रहे हैं इस ऋषिकेश क्षेत्र के। नारायण नारायण नारायण। तो विद्यार्थी हूँ जो आप अध्यापक भी है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम परमबंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदकृष्ण प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय वीरामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वर्षी विभूषित करान नवनीत दावाद पीताम्बरा धरुण बिंब बनाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। ये जो गीता पढ़ाई जाती है इसका तात्पर्य क्या है कि मनुष्य का जीवन सर्वोपयोगी हो जाए, दुनिया मात्र के लिए भी उपयोगी हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति भी करे। दो काम है खास, एक संसारिक काम है एक पारमार्थिक काम है। तो गीता पढ़ने से दोनों बातें होती है, व्यवहार भी अच्छा होता है, परमात्मा सिद्धि हो जाती है। गीता में ये विलक्षण तो है, व्यवहार को ठीक करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे और व्यवहार में परमार्थ कला बना नहीं है। गीता में ये विलक्षण बात है, एक व्यवहार का काम करते हुए भी परमार्थ की सिद्धि कर देते हैं। कई ग्रंथों में ऐसा है कि परमार्थिक काम करोगे तो व्यवहारिक नहीं होगा, अरे व्यवहारिक काम करोगे परमार्थिक नहीं होगा, इन दोनों में विरोध पड़ता है। परंतु गीता एक ऐसी विलक्षण युक्ति बताती है कि जिसमें व्यवहारिक काम करते हुए पारमार्थिक सिद्धि कर सकते हैं। युद्ध जैसे काम से भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है तो उससे क्रूर काम क्रूर रहा है, जिसमें दिन भर मनुष्यों का गला काटना गला काटना ही काम 18 करोड़ मरी दिन भर काम ये, ऐसा काम करते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद शीतोष भगत संदेह कर मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई आपकी कृपा से, और अब आपकी आज्ञा का काम करूंगा युद्ध करूंगा। अर्जुन का जो नयोग से करने का विचार था वो विचार बदल गया। वो कहता है कि पारमार्थिक सिद्धि कैसे हो गई युद्ध करने से। भगवान ने समझाया तो युद्ध की आर परमात्मा प्राप्त हो गई। तो युद्ध से क्रूर काम तो कोई का सावरण नहीं है, ऐसा काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसी कला गीता में है। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके लोगों के हित का काम करना व्यवहार शुद्ध होता है। फिर सुन लो, अपने अपना स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित की दृष्टि रखने, दो बात है, अपने स्वार्थ का त्याग करना है दूसरे संसार माता कल्याण हो, अरे अपना स्वार्थ त्याग करके कल्याण करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो गीता सीखने का हरेक आदमी गीता पढ़े उसका तात्पर्य क्या है कि दोनों सिद्ध हो जाए, व्यवहार भी शुद्ध हो जाए और परमात्मा की सिद्धि भी हो जाए। जिस विषय का गीता गीता में वर्णन नहीं है उस विषय का ज्ञान हो जाए। जैसे ब्याह कैसे करना है, ब्याह करने की बात गीता में आई नहीं है, ब्याह कैसे करना चाहिए, परंतु ब्याह करने में भी काम ठीक हो जाएगा, स्वार्थ करके दूसरे का हित करेगा तो हित करने की दृष्टि से व्यवहार अच्छा होगा। इस वास्ते व्यवहार और परमार्थ दोनों स्वार्थ से दो जाए, व्यवहार में कल्याण की कला सिखा देना ऐसी गीता का काम है। इस वास्ते गीता को सिखाया जाता है बालकों को, गीता का तात्पर्य यह है। स्वार्थ में व्यवहार के काम में परमात्मा सुख दुख है समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तदो जय जुस, युद्ध करना उसमें जय हो और पराजय हो, लाभ और हानि हो और सुख और दुख हो, इनकी क्षमता करके युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा, युद्ध करने में पाप नहीं लगेगा। तो व्यवहार करते हुए आपके दोषों की निवृत्ति हो जाए ऐसी कला गीता में सिखाई है। इस वास्ते गीता का प्रसार करना आवश्यक है सबको, छोटे बालकों को पढ़ना चाहिए, बड़े भाई है बहना है इनको गीता पढ़नी चाहिए। गीता के अनुसार जीवन बनाओ तो व्यवहार में भी बाधा नहीं आएगी और परमात्मा से दूर जाएगा। तो गीता पढ़ाने का बच्चों को सिखाने का तात्पर्य ये है कि आपका व्यवहार भी अच्छा हो और परमात्मा की सिद्धि हो जाए। व्यवहार में परमार्थ कला सिखाना गीता का काम है, अलौकिक काम विचित्र काम है। दूसरी जगह ये बात है कि आध्यात्मिक काम करोगे तो व्यवहारिक काम नहीं हुआ और व्यवहारिक काम करोगे तो परमात्मा की सिद्धि नहीं होगी। परंतु गीता कहती है कि युद्ध करो पाप नहीं लगेगा, सुख दुख है समय के तो लाभा लाभ जय अजय हूँ, छह बात बताई सर, लाभ लाभ और हानि मानो हमारी पराजय विजय और लाभ हानि और सुख और दुख इनको समान करके इस क्षमताओं काम करो तो व्यवहार भी ठीक होगा और इसका नतीजा बढ़िया होगा। सुख दुख में उलझने से ही काम बिगड़ता है, सुख दुख को समान करके ये गीता सीख ले युक्ति, सुख दुख को समान करेंगे तो व्यवहार भी ठीक होगा परमात्मा सिद्धि हो जाएगी। इस बात को उद्देश्य को लेकर के ही बालकों को गीता सिखाई जाती है। अभी बालक उतना समझते नहीं, इतनी बातों गहरी को पता नहीं लगता, परंतु गीता में ऐसी अलौकिकता है सब तरह काम करते हुए परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे व्यवहार में परमात्मा की कला जाएगी, व्यवहार में परमार्थ की कला ये गीता सिखाती है। सुख दुख है समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा युद्ध नैव पाप से ऐसा तेमिता सांख्य योग है। सांख्य में कहे योग में, तो योग में सांख्य में भक्ति में ये बात बताई। इस वास्ते गीता का अध्ययन करना बालकों के लिए बहुत आवश्यक है। बालक की अवस्था में याद हो जाए वे बढ़ते अभी तो याद है, मेरे को बालक बने में सीखी हुई बातें याद है, अभी मैं महाराज वालों का नाम भूल जाऊं। राजेंद्र हमारा काम करता है, मेरा नाम भूल जाता हूँ, वो वो दे देता हूँ, नाम याद दिया था, आज का इतनी विस्मृति है। और पहाड़ी कहेगा आश्चर्य, मैं शूद्र बोध हूँ। एक पंडित थे, उनके सामने दधाती धत्ता दधंती, वो दधंती कैसे बनेगा, वो भी अभ्यास था मध्य अद्यास होता है, अंत होता है, जो तो होता नहीं। आश्चर्य की स्वामी जी आप उस सूर्य याद है, तो बालकपन में याद भी हुई, अभी भी याद है, फिर अब याद भूल जाता हूँ, अभी अभी याद नहीं होता। सूत्र बोध जो कितना वर्ष हुआ, कोई 70 वर्ष हुआ है व्याकरण पढ़े हुए, अभी तो कोई कोई सभी याद वैसा नहीं कहता हूँ मैं, परंतु वो याद है, तो बालकपन की बात याद रह जाती है, वो ठीक हो जाता है, फिर अर्थ समझेगा। बाल्यावस्था में कंठ के बाद याद होते हैं, और बड़ी अवस्था में अर्थ के बाद याद होते हैं। ये कायदा है सबका, बाल्यावस्था में बात याद कर दो फिर अर्थ समझेगा, और बड़ी अवस्था में अर्थ समझेगा फिर याद होगा, ये कायदा है, कर देख लो आप, सब बड़ा आदर्श है, अर्थ समझोगे याद हो जाएगा, और बालकों को याद हो जाएगा, अर्थ समझते याद हो जाएगा बाल्यावस्था में। इस वास्ते बालकों को गीता पढ़ाई जाती है, गीता का अभ्यास कराया जाता है, ऐसा तमाशा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अपना एक मत है, हिंदुओं का जो हमारा मत सीखना है दूसरा सीखना है, ऐसा नहीं, ऐसा पक्षपात नहीं है, किंतु वास्तविक बात बतानी है। तो गीता के पढ़ने से ऐसी बात होती है, व्यवहार ही परमार्थ में सबका जीव होती है, व्यवहार करते हुए परमार्थ सिद्धि हो जाती है, ऐसी व्यवहार में परमार्थ पता तत्व बताने वाला गीता एक ग्रंथ है, गीता में विलक्षणता है, इस वास्ते गीता सबको प्रेरित थी। मुसलमान ईसाई यहूदी, यहूदियों का मेरा परिचय नहीं है, पारसियों का थोड़ा है और मुसलमानों का थोड़ा है, हिंदुओं का ज्यादा है, मेरे परिचय नहीं है, पर न होते हुए भी अगर गीता के अनुसार हो तो उनका स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शुद्धा शुद्ध हो जाएगा स्वभाव, इस वास्ते सब काम सिद्ध हो जाएगा। तो गीता सिखाने का तात्पर्य है कि उनका जीवन संसार के लिए परमात्मा दोनों में उन्नति हो जाए, ये तात्पर्य है गीता में। ऐसी विलक्षण बातें हैं, ऐसी अलौकिक विचित्र बातें हैं, जैसे व्यवहार और परमात्मा दोनों सिद्ध हो जाए, इस वास्ते गीता बालकों को सिखाई जाती है कि बच्चा बच्चा बात याद हो जाए, बचपन में याद रहती है, आजकल याद नहीं रहती, मेरी खुद ही बीता बात है भागवत, अब बात तुम्हारे भीतर ही है, वो तेरा दुन तेरा दुन याद नाम याद गीता सिखाई जाती है। गीता का अभ्यास आप लोग करो, गीता साधक संजीवनी पढ़ने वाले लोग बहुत राजी होते हैं, बहुत राजी होते हैं, गीता बहुत अच्छी है, बंगाली लोग तो बहुत ही ज्यादा राजी है, और आप लोग भी गीता पढ़े हो तो गीता पढ़ने से आप लोगों में फर्क पड़ता है, ये बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। इस बात से गीता छिड़ाई जाती है, जब बचपन से याद रहे, अब उसे याद नहीं रहता इतना, इस वास से गीता पढ़ो, गीता के श्लोक याद करो, ये माया भी अगर गीता पढ़े विशेष तो विशेष चेत होगा, हौस होगा, क्या करना चाहिए। सत्संग करने वाले आदमियों की विलक्षणता प्रत्यक्ष में है, जो सत्संग करते हैं, और सत्संग नहीं करते उनको आपस में मिलान करो, बड़ा बड़ा अंतर होता है, नया आदमी पूछता है बात उठ पटांग बोलता है, ये ढंग से बोलेंगे ढंग से, इतनी बात प्रत्यक्ष देखने में आती है। इस वास्ते गीता बच्चों को सिखानी चाहिए, और अभी से थोड़ा थोड़ा अभ्यास करावे तो गीता की रुचि हो जाएगी। इस वास्ते गीता की आवश्यकता सबको है, क्योंकि व्यवहार ठीक हो और परमात्मा ठीक हो, नहीं तो है दो मार्ग है जो विरुद्ध पड़ता ही नहीं करे। आध्यात्मिक काम करो तो भाई दीवार छोड़ो, या व्यवहारिक काम करो तो आध्यात्मिक बुद्धि भी हो गए, दोनों बातें होती। इसमें शंका हो आप पूछो, इसमें शंका हो देख लो, शंका नहीं रहती, ठीक बात होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब जो ये बात है हमारे सामने कि सब में भगवत बुद्धि, ये एक अमार विषय चल रहा है इन दिनों में, इस विषय में बातें हो रही है। तो आप समझो कि परमात्मा हुए, अब संसार में परमात्मा के सिवाय एक तिलक जितनी बात भी नहीं है, ठग जितनी बात नहीं है, तिल जितनी बात में अन्य नहीं है, परमात्मा ही खुद प्रकट हुए हैं। ये आजकल विषय है अपना, आजकल का विषय है। तो इसमें विचार आप करोगे तो एक होंगे, उसे हम एक परमात्मा ही अनेक रूप से हुए, तो अनेक रूप से होने पर क्या दूसरी होगी चीज? आप कोई पोशाक और पहन ले तो क्या आप दूसरे हो जाते हैं? पोशाक दूसरे तो आप तो वही रहेंगे। इस तरह से छोटा हो चाहे बड़ा हो परमात्मा है, तो बहुत बढ़िया चीज है ये। और ये बात है कि मूल में परमात्मा ही है, परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं। व्यवहार अच्छा करोगे तो सबके खुशी होगी, सब प्रसन्नता होगी, उनसे मिलेगा भाव, भाव अपना शुद्ध होगा, आशीर्वाद मिलेगी और प्रसन्नता से पुण्य होगा, पुण्य अंतकरण शुद्ध होगा, शुद्ध अंतकरण से बात अच्छी होगी, जिसका अंतकरण निर्मल होगा उसके द्वारा सब बात ठीक होगी। इसमें फर्क परेशान नहीं है, संदेह नहीं है, ऐसी बात है। इस वास्ते तत्परता से गीता पढ़नी चाहिए, बड़े भाइयों को बहनों को हुई। इसमें जो शंका हो जो करो, शंका हो जो इस वास्ते गीता के प्रचार की आवश्यकता है। दोनों काम सिद्ध हुआ, दोनों काम व्यवहार भी सिद्ध हुआ, प्रमाण भी सिद्ध हुआ। सत्संग से बहुत विलक्षण भाव पद बदला है, हमारे को लाभ बहुत हुआ भाई, हमारे इस बात पर दिखे। सत्संग करने से, संत महात्माओं की बातें सुनने से हमें लाभ हुआ है, तो हमें जानते आपको ही लाभ होगा, तो बहुत लाभ होगा, सबको होगा। ये तो है नहीं किसी को और किसी नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, सबको होता है। हाँ, बुद्धि तेज होती है, अंतर्गत निर्मल होता है, वो जल्दी काम होता है, अंतर्गत निर्मल नहीं हो तो देरी लगती है, मगर काम होता है, ये संदेह नहीं। और देरी भी लगती है, वास्तव में एक बात है ध्यान देना, हरेक हम भाइयों ने भीतर एक बात बैठी हुई है कि अभ्यास करने से, अभ्यास है, ये अभ्यास की बात बहुत बैठी हुई है। अभ्यास थे बोला, अभ्यास से काम नहीं होता, काम होता है समझने, मैंने समझे थी तुझे, अभ्यास से व्यवहार का काम अभ्यास से होता है, पारमार्थिक काम समझ से होता है। जैसे रस्से पर चलना है तो रस्से पर चलने का अभ्यास करने से ही चल सकता है, बिना अभ्यास नहीं चल सकता, अभ्यास में आवश्यक है। परंतु पारमार्थिक तो है जिसको मान लाने में क्या अभ्यास हो गया है, गंगा जी है मैं कह रही सुन नहीं माननी काम हो गया, वास्तव परमात्मा है, उसमें अभ्यास नहीं है। अभ्यास है काम करो, क्रिया करो, क्रिया में अभ्यास है, क्रिया में अभ्यास करना पड़ेगा, पर पारमार्थिक में अभ्यास नहीं है। पर लोगों के जति हुए अभ्यास ही इस बात देरी लग रही है, ये अभ्यास का भरोसा रखते हैं, इसी से देरी लगती है, अभ्यास नहीं होता काम। पारमार्थिक काम समझ नहीं सुना है, समझ नहीं ठीक तो समझे उससे काम होता है, परंतु आदत अभ्यास नहीं है, बोलो फिर क्या करे, ऐसा फिर क्या करे, वो क्या करे, करे पर ही है, करने पर ही जोर है, करना नहीं है वास्तव में, बात समझ नहीं है। गंगा जी है ऐसा बात करने सुनने से हो जाएगा, गंगा अच्छा गंगा जी है, हम समझे नदी कोई ये नहीं है, नदी गंगा जी है, सुनने से काम हो जाता है। परमात्मा है आम एव नाम तो अन्यत, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, भागवत में कहा है और गीता में कहा वासुदेव सर्वम, पर परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए, तो अनेक रूप से परमात्मा ही प्रकट हुए तो अनेक रूप क्या है, परमात्मा ही है ऐसा मान लो। अब माने में देरी होती है वो आपकी जिज्ञासा कम है, नहीं तो बात देती है इतनी सामने बहुत सरलता बहुत सीधा पढ़ने सीधी बात है कि परमात्मा है, परमात्मा है वासुदेव सर्वम, सर्वात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि जन दुर्लभ हो, हरि हेरा सब जग में, हरि जन कहिया को हो, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, पद्मा दुर्लभ नहीं है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि जन दुर्लभ हो, भगवान के प्यारे बहुत कम होते हैं, हरि हेरा सब जग मिले, भगवान में देखो तो भगवान तो सब जगह है, मैं सब जगह महात्मा थोड़ा ही है, परमात्मा को जानने सबसे नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं मिलेंगे और परमात्मा सब जगह मिलेंगे, तो हरि दुर्लभ ने जगत में हरि जन दुर्लभ हो, हरि हेरिया सब जगह मिले, अगर उर्गो है तो सब जगह मिले, हरि जन कहीं अंग हो, भगवान के प्यारे भगत बहुत कम मिले हैं, बहुत कम मिलेंगे। भागवत में आप कथा देखो तो तपस्या की बहुत बातें आती है, महात्माओं की बात बहुत कम आती है, भागवत में भी भागवत जैसे ग्रंथ में भी कम है, महात्मा कम मिलते हैं, तत्व को जानने वाले असली मर्म को जानने वाले आदि भी कम है। भगवान तो सब जगह है ही, तो वो सब जगह मिलेंगे, फिर महात्मा सब जगह नहीं मिलेंगे, इस बात से हरि दुर्लभ है जगत में, हरिजन दुर्लभ हो, हरे हरिया सब जगह मिले, हरिजन कई तत्व को जानने वाले है उनके द्वारा सुना है, बहुत जल्दी काम होता है, एकदम काम तो हुआ हुआ है, केवल भाव बदलना है, भाव शुद्ध किया और बड़ा इतनी बात। मैं ये अनुमान करता हूँ कि सत्संग करने वालों में फर्क पड़ता है, फर्क पड़ा है और फर्क पड़ रहा है, ऐसा देखता हूँ, प्रत्यक्ष देखता हूँ, मेरे सामने जरूर फर्क पड़ता है। असली बात जानने वाले कम है, जानने वाले आदमी कम है, भगवान कम नहीं है, भगवान सब जगह मौजूद है, सब जगह परिपूर्ण है भगवान, पर भगवान को तत्व से जानने वाले हरि बहुत कम है, व्याख्या देने वाले कई है। आज आज का एक बात बड़ी सुलभ है, आप कंप्यूटर में जगह जगह बात सुनते हो, व्याख्यान देने वालों के व्याख्यान आ जाते हैं, तो व्याख्यान दे जो आप सुनो, जो व्याख्यान देते हैं आप सुनो, 10, 15, 20, 50 आदमी व्याख्यान देने वाले सुनो, आप मिलनेगा तो आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा, सत्संग करने वाले को पता लग जाता है, टीवी पर सब व्याख्यान आता है, टीवी पर व्याख्यान आता है, टीवी पर सुनो व्याख्यान, आप लोग सुनोगे देखो, सुनकर बढ़ेगा देखो, ठीक तरह से बोलने वाले बहुत कम है, आप लोग पहचान लोगे, आप लोगों में योग्यता आई है, वह कई दिनों से बरसों से सत्संग करते हैं, उनमें योग्यता है, आप हरेक व्याख्यान में बैठ जाओ, आपने हाथ की बात नहीं है, बैठ सकोगे नहीं हरेक व्याख्यान, प्रयागराज गए कुंभ में, मंगल से हमारे एक साधु थे साथ में, तो हम व्याख्यान समय व्याख्यान करते और समय चलो आज व्याख्यान सुने, जो मेरे साथ चलते है डोका थोड़ी देर खा लेंगे और एक साल में नहीं मिलेगा सार, बहुत कम जगह मिलेगा, बहुत कम अच्छे करने वाले, व्याख्या करने वाले, लोगों को सुनने वाले, लोग सुनने वाले हजारों सुनते हैं, हजारों लाखों आदमी, परंतु तात्विक बात नहीं होती, गाना बजाना आशीर्वाद लगे, खुशी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, लोग राजी हो जाए, हंस पड़े रो पड़े हंस पड़े, इतने में व्याख्या लेने वाले राजी हो जाए, सुनने वाले राजी हो जाए, ऐसी बातें होती है। तत्व को जानने वाले बहुत कम थे, नहीं मिलेगा रे जगह। इस वास्ते भगवत गीता पढ़ो, गीता छोटा सा ग्रंथ है, 700 श्लोक पढ़ो आप, बहुत मार्मिक बातें हैं, पता पड़ेगा हरेक विषय का गीता में ज्ञान हो जाएगा, गीता का ठीक मनन करो बहुत पता ज्ञान हो जाएगा, इस वास्ते गीता पढ़ना आवश्यक है। बच्चों को जरूर पढ़ाओ, बालक है उनको सिखाओ। अंग्रेजों ने अपना प्रचार करने के लिए बालकों को हाथ में लिया है, बालकों को जहां कहां सुनो बोली बालक बोली, हमारे हिंदुस्तान के जवान आदमी हिंदी जानते नहीं, उनके स्कूलों में ये कह रहे हिंदी जाने को जुर्मन लगाया गया, पैसा लगेगा, हिंदी नहीं बोलना, अंग्रेजी बोलो, जवान आदमी मेरे काम पड़ा है हिंदी नहीं बोलते, मैं तो वही मैं अंग्रेजी समझता नहीं, तो मेरा अभ्यास नहीं है, वो कहते अंग्रेजी हमारा आती नहीं, हिंदी आती नहीं, हिंदुस्तान का आदमी ये दशा हो रही है, बहुत पतन होता है, बहुत पतन हुआ है यार, वही चल रहा है, वही आप लोग स्वीकार कर रहे हो, पतन हो रहा है। शांत निर्देश है, अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे के हित की बात करो तो आपका बुद्धि का विकास होगा, अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग रखो, न्याय युक्त बात हो ठीक तरह से, वो पहले सबको ऐसी प्यारी नहीं लगती पर अंत में प्यारी लगेगी, सबका ज्ञान होगा उसी तरह। बोलो क्या सुना हुआ बताओ, ये तो क्या तुम्हारे मन में बताओ, बताई बात सज्जनो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ने से प्रकाश मिलता है, बहुत फायदे की बात है। समता है ये असली गुण है, समता, सब गुण आ जाए, समता नहीं तो कुछ नहीं आया, ये समता आ जाएगी, सब गुण आ जाएगा, सुख दुख के समय करता लाभा लाभ हो जाए तो जाता है, युद्ध करो पाप नहीं लगेगा। गीता को काम में लाना चाहते हैं और गीता पढ़ते हैं, गीता के अनुसार जीवन बनाते हैं, उसके द्वारा अहित नहीं होता, किसी का भी नुकसान नहीं होता, लाभ होता है। खूब उत्साह से गीता का अध्ययन करो, बालकों में करो, आप भी करो, बड़ी अवस्था वाले करो। शेर जी के लगन लगी गीता पढ़ने से, तो गीता प्रेस खोल दिया और गीता प्रेस के द्वारा बहुत लाभ हुआ है, गीता प्रेस में पुस्तकों से चित्रों से बहुत लाभ हुआ है, और सत्संग से, ये सत्संग शेर जी का लगाया हुआ है। हम तो बनी बनाई चीज बनाए हैं, ये सब बढ़ाना पुष्ट होता है, बड़े जरा मंजूर क्या हुए, आज बैठे बात बना लेंगे। शुरू कर देना ये सिर जो काम है, शहरों में होना बम्बई कलकत्ता आदि के शहरों में रहने वाले आदमियों को जंगल लाकर बैठा देना गंगा जी के किनारे, ऐसा मामूली नहीं है। शिव जी का बहुत विचित्र प्रयोग है, उन्हें भी सरलताओं को सम्मान करने हो रहा है अभी ठीक तरह से, ऐसा काम किया है, बहुत विचित्र काम किया है। सत्संग का ऐसा प्रचार कई जगह सत्संग नष्ट हो गया और कल्याण को देकर कई पत्र से हो गए, कल्याण की बराबर ही नहीं कर सके, सत्संग बराबर नहीं कर सके, परंतु कई लग गए, कई आदमी हो गए, बहुत काम हुआ है। रीता में आलू होता मेरे व्यवहार में परमार्थ हुआ, आप कोई बात पूछते ही नहीं। भगवद गीता में अलौकिक बात है, विचित्र बात है। तत्व बेचैनी साधक संजीवनी गीता की टीका है, इनमें बहुत बातें लिखी है, बहुत विचित्र बात। तो दूसरी बात है, नहीं तो कीर्तन करें क्या सोचे? गीता की बातें आचरण में कैसे आवे? आचरण में अपना सुधार करना है, ऐसा विचार हो जाए कि हमारा सुधार करना है। ये पूछते हैं गीता कैसे समझ में आवे, कि आप पहले अपने को एक उद्देश्य बनाओ, एक ध्येय बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ, अपने उम्र भर में क्या करना है, आध्यात्म उन्नति करना है हमें, तो ऐसा भाव पहले बनाओ, फिर आ जाएगी, फिर सब बातें समझ में आ जाएगी। हमारे को कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, एक बात आप दिल कर लो, हमारे को परमात्मा की प्राप्ति करना है, एक बात पर तो हो जाएगा। व्यवसाय तो बुद्धि रेखे कुंदना, व्यवसाय चार श्लोक है, दूसरे अध्याय 41-42-43-44 व्यवसाय तो बुद्धि एक होना, बुद्धि एक होती है, अब व्यवसाय ना बुद्धि अनेक होती है, अनेक संगम वाली होती है, एक बुद्धि होती है कि परमार्थक स्थिति करनी है हमें, तो इस मार्ग में चलना है, पहले विचार ही ये करने की ये काम करना है, तो फिर काम जरूर होगा, ये संदेह नहीं है। फिर सत्संग मिल जाए, तीन बात है, दुर्लभ में दैवानुग्रह हेतु मनुष्यत्व, एक तो मनुष्य शरीर और मनुष्य मिलने पर मोक्षत्व, केवल कर परमात्मा प्राप्ति है उद्देश्य, और फिर अच्छे प्रश्न, तीन बार दूर्ग में शंकराचार्य बने। शंकराचार्य कहते हैं मनुष्य शरीर, भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर, मनुष्य मनुष्य समझेगा, मनुष्य शरीर और भीतर के मुक्ति की इच्छा, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा, ये दृष्टांत। और ऐसे दोनों पर संत महात्मा में जाए इस तरह का ही, तो काम बहुत जल्दी होता है। और मनुष्य जो मिल गया, ध्येय नहीं बना तो नहीं मिलेगा, ध्येय बना दिया महात्मा नहीं मिलेगा तो बहुत भटकना पड़ेगा, जल्दी काम नहीं हुआ। बहुत महात्मा मिलने से काम बड़ा सीधा होता, बड़ा सीधा जानकार जब मिल जाता है तो काम बहुत जल्दी होता है, सिद्ध होता है, जल्दी जल्दी सिद्ध हो जाता है, एकदम जल्दी सिद्ध होता है। हर एक जानकार में हर एक काम आप करो, जानकार मिल जाए तो बहुत सुख हो जाएगा, तो जानकार कम हो जाए, पारमार्थिक तत्वों को ठीक तरह जानकारी कम है, ये बात है। हाँ, चोटी रखने दे, ठीक बात है। अध्यापकों को चाहिए, विद्यार्थियों को चाहिए, कम से कम छोटे हो, सब भाई सब छोटे हो चाहिए, विद्यार्थियों को अध्यापकों को छोटे भी देख रहे तो क्या होगा। हिंदुओं का खास चित्र है छोटी धोती खास चित्र है। सिर में चोटी जरूर रखनी चाहिए, चोटी बिना आदमी बिगड़ जाता है, उसके धर्म कर्म दान पुण्य निष्फल हो जाते हैं। शास्त्र में लिखा है जिन्हें भी है जिन्हें भी ले ली चोटी नहीं है तो कोई काम का नहीं है। चोटी हरेज होनी चाहिए, विद्यार्थियों को कहना है आप लोग चोटी रखो और चोटी रखकर आदर करो, निर्दय समय बर्बाद मत करो, विद्यार्थियों को बहुत आवश्यक है, कृपा करो। इतना जैसे गीता जरूरी है जो चोटी रखना जरूरी है। चोटी कटिया होते हैं, चोटी कटिया कौन होते हैं? सुनो एक बात बता, मैं ध्यान देकर सुनो। जब दुष्काल पड़ता है, अन्न नहीं है घर में, तो वे किसी के आश्रित होते हैं, पैसे वालों के अन्न वालों के आश्रित होते हैं, वे छोटी कटिया होते हैं, वो छोटी काट लेते हैं, वे छोटी कटिया होते हैं, छोटी कटिया ना हो उनका, वे छोटी कटिया होते हैं, फिर उनका वंश परंपरा में छोड़ी जाएंगे, वे छोटी कटिया होते हैं, जो पलपरमा है गुलाम है सदाई, वे छोटी कटिया होते हैं, आदमी होते हैं ऐसे, परिवार होता है छोटी कटिया, आज अच्छे अच्छे आदमी छोटी कटिया है, तो मुसलमानों के और ईसाइयों के छोटी कटिया है, ईसाइयों के और मुसलमानों के गुलाम है छोटी कटिया है, यानी हिंदू है जो छोटी लगी है, मुसलमान भी खराब नहीं है, ईसाई भी खराब नहीं है, मुसलमान कोई कौम खराब नहीं है, सब में अच्छे मंदे सब में है, हिंदुओं में अच्छे मंदे है, मुसलमानों में अच्छे मंदे है, ईसाइयों में अच्छे मंदे है, सब जगह होते हैं, साधुओं में अच्छे मंदे है, कृष्णों में अच्छे मंदे है, ब्राह्मणों में अच्छे मंदे है, ये सब जगह है। सतयुग में अच्छे आदमी ज्यादा थे, कलयुग में मंदे खराब आदमी ज्यादा है, वृंद बहु हो या कलयुग में, कलयुग में वृंद बहु हो या कलयुग में, कलयुग में वृंद के वृंद हो गए, सतयुग में थे त्रेपता कुछ हो गए, और कलयुग में तो समुदाय समुदाय का खराब जगह होता है, तो सब में बिगाड़ हुआ है, मुसलमान में हिंदू में सब में सबके में रहते हैं, तो छोटे कटिया हुए होते हैं जो सदाई में गुलाम रहते हैं, उनका वंश गुलाम होता है, वे छोटी कटिया होते हैं, वो छोटी कटिया होते हैं। पंजाब में साधु होते हैं, आपको याद नहीं, वे छोटे कटिया साधु, छोटे सफेद कपड़ा कहेंगे, बहुत सुंदर कपड़ा कहेंगे, और माई ऐसा ऐसा ठगाई करके कर देते हैं, छोटी कटिया है, छोटी कटिया है, छोटी कटिया कोई इज्जत नहीं है, निर्वेश कर देते हैं, साधु और आदर नहीं करते, छोटी कटिया है। तो इस वास्ते छोटी जरूर रखनी चाहिए विद्यार्थियों को, छोटी बड़ी आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सब विद्यार्थियों रखो, गीता पढ़ो और छोटी रखो, गीता पढ़ो छोटी रखो। छोटी के विषय में लिखा एक पुस्तक है, महात्मा साजी ने लिखा पुस्तक है, ईसाई अपने विदेश में रहने वाले में उन्होंने लिखा है कि चोटी रखना बहुत आवश्यक है, वे शुरू होंगे ईसाई होने शुरू काम किया है, उन्होंने युक्ति से लिखा है, बड़ी सुंदर पुस्तक है। इस वास्ते विद्यार्थियों को या शुरू कर दो, विद्यार्थी शुरू कर दो चोटी रखना शुरू, अध्यापक है उनको चाहिए छोटी रखे और छोटी रखाओ। अगर आप भला चाहते हो, इनका उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो पिंड देना, गमले रखो, श्राद्ध करना, पिंड देना, पानी देना, यानी अगर चेटी हो गई तो ठीक होगा, और ये ऑपरेशन करा देते हैं, ऑपरेशन कर उनके हाथ का बडेरे को पानी नहीं मिलता, उनके हाथ का पिंड नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता है, अंग अंग कट जाता है। मनुष्य का अंग पूरा खास खास ध्यान दे सुनो आप, शरीर का खास अंग क्या है जो गर्भ धारण करना, अरे मनुष्य का खास अंग क्या है गर्भ धारण कराना, अपना गर्भ धारण करना, गर्भ धारण करने की शक्ति नष्ट कर दी, गर्भ गर्भ पैदा करने की नष्ट, बालों पानी नहीं लगे, बड़े रहने पिंड नहीं मिले, अंग कट गया, अंग खास अंग है, स्त्री का खास अंग है, स्त्री संज्ञा होती है जब तक रजस्वान नहीं हो तो कन्या होती है, वो स्त्री नहीं कराता रही, स्त्री संग तब होता है जब वो गर्भ धारण करने की शक्ति, ये पुष्प है जैसे बेल होती है, बेल के पहले फूल आते हैं, फूल के पीछे फल आता है, तो इसको पुष्प कहा है, पुष्पति का जिसके गर्भ आ जाए उसको पुष्पति कहते हैं, फूल होता है, फूल के बाद में गर्भ धारण करता है, तो फूल के बाद में फल आता है, पहले पुष्प आता है, तो पुष्प है ये, तो ये जगह हो तो वो जिसे नहीं स्त्री है उसके अंदर नहीं होता, स्त्री धर्म नहीं होता, वो स्त्री नहीं है, संगाती हो सूत्र है उनसे स्त्री बनता है, व्याकरण में स्त्री नाम उसी का होगा जो गर्भ के धारण करने में समर्थ हो, पुरुष नाम उसी का है जो गर्भ धारण करा सके, वो पुरुष है, गर्भ धारण नहीं करा सकता अरे वो गर्भ धारण कर नहीं सकते, ये स्त्री पुरुष नहीं है, इंद्रा है, इंद्रा ये इंद्रा है, सब न वे पुरुष धारण करते ना नहीं करते, इंद्रा है, तो चोटी के बिना के और ऑपरेशन कराए हुए सब हिंद्रा है, मनुष्य प्राण नहीं है, गर्भ धारण नहीं कर सकते पुरुष कैसे, अगर गर्भ धारण नहीं कर सके तो स्त्री कैसी, आप विचार करो स्त्री संज्ञा किस वास्ते, गर्भ धारण कर ही नहीं सके वह स्त्री होती है, जिसके रजो दर्शन नहीं हो पुष्प नहीं है तो फल कैसे, फूल नहीं होते पेड़ के फल लगता है, कोई कोई वैसे होते हैं जो फूल फल लगता है, ज्यादा ये फूल लगते हैं बहुत लगते हैं मेरे, इस बात से पुष्प रहता है, तो ऑपरेशन करना ये बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, स्त्रियां है गर्भधारण नहीं कर सकती, गर्भधारण कर सकते ही नहीं, कैसे करेंगे गर्भधारण, पुरुष से गर्भधारण करा ही सकते थे, खास अंग है, खास अंग मुख्य अंग, आप बताओ मुख्य अंग क्या है, पुरुष का मात्र खास अंग क्या है, पुरुष का खास है गर्भधारण करा सके, ये खास अंग है, मनुष्य का खास अंग है पुरुष का, और बहनों माताओं के इनका खास अंग है, पर गर्भधारण कर सके, अगर धारण नहीं कर सके वह स्त्री स्त्री नहीं है, स्त्री संज्ञा ही नहीं है, उसके पुरुष पुरुष संज्ञा ही नहीं है, हिंद्रा हिंद्रा हिंद्रा है भी हिंद्रा, न गर्भ धारण कर सके न गर्भ धारण कर सके, वो हिंद्रा है, हिंद्रा बना दिया सब हो रही, चोटी नहीं रखे मेरे सब हिंद्रा है, इस बार से चोटी रखना बहुत आवश्यक है, जरूरी बात है, बालकों के लिए बहुत जरूरी चीज है, याद करना हो भाई बच्चों को है, गीता पढ़ो चोटी रखो, अब थोड़ा कीर्तन, अब कीर्तन कर दे भाई, 27 मिनट हो गए, 27 मिनट हो गए, बहुत सुंदर भगवान नाम का कीर्तन, कलयुग कैसा कीर्तन, कलयुग में कीर्तन की महिमा बहुत ही है, चारों युगों में नाम की महिमा है, पर कलयुग कैसा कीर्तन, कलयुग तद्धरि कीर्तनाथ, कलयुग में कीर्तन की महिमा ज्यादा है, भगवान नाम कीर्तन का जोर जोर से गाजे बाजों का सहित कीर्तन किया जाए, कलयुग का महिमा अधिक है, इस वास्ते कीर्तन करो, सब भाई बहन मन करके मन लगा करके भगवान में कीर्तन पुकार है, पुकार ये संबोधन है, हरे राम हरे राम राम राम, ये कलयुग संतों पर संत आया है। कलयुग में नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, कलयुग में महाराज कैसे उद्धार हो, प्रजापति ही प्रजापति ने कहा भगवान नाम को नाम क्या कौन सा नाम है भगवान का, तो भगवान होता है हरे नाम, कलि संतन उपचित कलि संतन उपचित है उसमें हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, ये कलयुग से उद्धार करने का कार्य कलि संतन उपनिषद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने फिर प्रचार किया, ब्रह्मा नारद जी ने पूछा है और ब्रह्मा जी ने कहा कलि संतन उपनिषद इस वास्ते भगवान ना होगा है। आप सुनो, चोटी रखना भाई, चोटी रखना सभी।